Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 czerwca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Konrad K., były szef spółki GetBack, zatrzymany na Okęciu przez CBA. Mieszkańcy bloku na poznańskim Piątkowie, w którym wybuchła butla z tlenem, wrócili już do siebie. ISIS przyznaje się do zamachu na wschodzie Afganistanu. Zginęło co najmniej 26 osób. Były szef spółki GetBack zatrzymany na lotnisku w Warszawie. Konrada K. zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury. Spowodowane to jest koniecznością postawienia mu zarzutów w związku z nieprawidłowościami w grupie kapitałowej GetBack S.A., wyjaśnia Piotr Kaczorek z CBA. To śledztwo dotyczy m.in. urządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w obrocie gospodarczym na szkodę spółki oraz wyprowadzenia pieniędzy ze spółki w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Sprawa dotyczy także przestępstw dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi i podawania nieprawdy do publicznej wiadomości o działaniach spółki. To śledztwo jest prowadzone przez legaturę CBA w Warszawie pod nadzorem prokuratury regionalnej w Warszawie i dotyczy wielu wątków szeroko rozumianych nieprawidłowości działania grupy kapitałowej GetBack S.A. Śledztwo trwa, czynności są w toku, niewykluczone kolejne zatrzymania. Funkcjonariusze CBA przeszukują nieruchomości należące do Konrada K. Warszawski apartament byłego prezesa oraz siedziby jego innych firm. Już wcześniej funkcjonariusze CBA intensywnie pracowali w tym śledztwie. Przesłuchali łącznie kilkadziesiąt osób, w tym urzędników Komisji Nadzoru Finansowego i spółki GetBack S.A. Zabezpieczyli tomy dokumentacji oraz wiele, wiele danych elektronicznych. Oczywiście od chwili zatrzymania mamy czas 48 godzin na wykonanie tych podstawowych czynności i ewentualne zastosowanie środków wolnościowych albo zwrócenie się do sądu odnośnie dalszych decyzji o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu. W kwietniu giełda papierów wartościowych na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego zawiesiła obrót akcjami spółki po tym, gdy PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju zdementowały informacje podane przez kierownictwo GetBack, że prowadzone są rozmowy na temat finansowania w wysokości ćwierci miliarda złotych. Rada Nadzorcza spółki odwołała wtedy Konrada K. ze stanowiska prezesa. Zakończyła się akcja służb ratunkowych w bloku na poznańskim Piątkowie, w którym wybuchła butla z tlenem. Dwie osoby zostały ranne. Mieszkańcy 11-piętrowego budynku wrócili już do swoich mieszkań. Według wstępnych ustaleń mężczyzna, który wniósł butlę do bloku, upuścił ją. Zawieziono go do szpitala. Policji powiedział, że jest nurkiem i że butlę przywiózł z legalizacji. Policjanci prowadzą działania pod kątem ewentualnych zarzutów o wywołanie zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi 10 lat więzienia, a w przypadku działania nieumyślnego do 5 lat. Inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził naruszenia konstrukcji budynku. Państwo Islamskie przyznało się do zamachu podczas spotkania talibów i afgańskich sił bezpieczeństwa w prowincji Nangarhar na wschodzie Afganistanu. W eksplozji samochodu pułapki zginęło co najmniej 26 osób. Dziesiątki, w większości nieuzbrojonych talibów, weszły do Kabulu i innych afgańskich miast, by uczestniczyć w obchodach kończącego się Ramadanu. Z tej okazji talibowie ogłosili 3-dniowe zawieszenie broni. Talibowie walczą z międzynarodowymi siłami pod dowództwem NATO, chcąc obalić wspierany przez Zachód rząd w Kabulu, by wprowadzić w Afganistanie prawo szariatu. Wracamy do kraju. Kilkadziesiąt historycznych i współczesnych samolotów, Orliki, Iskry czy Extra 330 można jeszcze jutro zobaczyć w Sobieniach Królewskich koło Warszawy na pokazach lotniczych Sky Show. Dziś swój kunszt prezentował mistrz Polski w akrobacji szybowcowej Jan Makula. Do pokazów generalnie było dzisiaj idealnie. Lot mi wyszedł bardzo dobrze, jestem zadowolony. Było w nim takiego spokoju troszeczkę. A widzowie przeciwnie, przeżyli więcej niż troszeczkę emocji. Przechodzi to ludzkie wyobrażenie o lataniu. Ktoś, kto nie ma wyobrażenia, jak się lata, przeciążenia, o których są tutaj mowa, przerastają ludzki umysł. Bardzo super, emocje niesamowite, polecam każdemu. Na przykład radomskie Orliki ciekawy dały pokaz, chociaż nie w pełnym składzie, ale i tak widowiskowy. Ja uważam, że jest to bardzo dobrze zorganizowana premiera takiej imprezy w okolicach Warszawy. Jutro drugi i ostatni dzień Sky Show. Organizatorzy zapewniają bezpłatny dojazd z centrum miasta na piknik i z powrotem. Szczegóły na stronie internetowej wydarzenia. To był serwis Trójki. A teraz już sport. Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu. Za nami trzeci dzień mundialu i 4 zacięte mecze. I tu trzeba powiedzieć, zdecydowanie górą Europa. Bo 3 zespoły starego kontynentu wygrały, a jeden zremisował i to nie byle z kim, bo z wicemistrzem świata Argentyną. To była Islandia, która po raz pierwszy w historii zameldowała się w finałach Mistrzostw Świata i w pierwszym meczu potrafiła zremisować 1-1 z wielką Argentyną. Pecha miał Lionel Messi, którego strzał z karnego obronił bramkarz. Ten mecz sędziował nasz sędzia Szymon Marciniak. W innych meczach Francja pokonała 2-1 Australię, Peru przegrało 0-1 z Danią, a przed chwilą zakończył się mecz Chorwacji z Nigerią. Pewna wygrana Chorwatów 2-0, tu z kolei pewnie z karnego trafił Luka Modric. No a jak wyglądała sobota w naszym obozie? Piłkarze reprezentacji Polski po kilku dniach ostrego treningu mieli dziś dzień wolny. Nasi zawodnicy odpoczywali, bo przed nimi już tylko jedna jednostka treningowa. Później biało-czerwonych czeka wylot do Moskwy i mecz z Senegalem. Dziś podopieczni Adama Nawałki byli w delfinarium, oglądali mecze, relaksowali się, ale nie tylko. Każdy może skorzystać z basenu, z odnowy, biologiczny odpoczynek i standardowy dzień. I tak te dni lecą i lecą i już trochę oczekujemy tego pierwszego meczu. Mówił Sławomir Peszko. Pogoda nad Morzem Czarnym cały czas daje o sobie znać. Jest gorąco, parno, ale na szczęście to jedyny problem w obozie naszej reprezentacji. Soczi, Jan Kałucki. Plan na jutro, 14 godzina Kostaryka-Serbia, 17 Niemcy-Meksyki na deser o 20 Brazylia kontra Szwajcaria. Teraz informacje już spoza mundialu. Nasi siatkarze po północy zagrają w Chicago ze Stanami Zjednoczonymi. To będzie drugi mecz kolejnego turnieju Ligi Narodów. Niestety wczoraj przegrali i to 0-3 z Iranem. Nadal są jednak na drugim miejscu za Francją, ale dziś trzeba wygrać. Rafał Majka był trzeci. To czwarty etap wyścigu dookoła Słowenii. Wygrał Słoweniec Primož Roglič, który zresztą jest liderem. Majka utrzymał trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Może się poprawić, bo jutro ostatni etap jazda indywidualna na czas. Szwajcar Roger Federer i Kanadyjczyk Miloš Raonic awansowali do finału tenisowego turnieju w Stuttgarcie. Federer po bardzo zaciętym meczu pokonał Australijczyka Nika Kyrgiosa, a Raonic wygrał z Francuzem Puyem 6-4, 7-6. Finał jutro. W turnieju w Hertegenbosch zagrają dwaj Francuzi, Richard Gasquet z Jeremym Chardy. Znakomicie w deblu wypadli zarówno Alicja Rosolska, jak i Marcin Matkowski. Alicja, grając w parze z Abigail Spears, dotarła do finału w Nottingham, natomiast Marcin, który gra ze Szwedem Lindstedtem, wystąpi jutro w finale turnieju w Stuttgarcie. Noc pogodna, jedynie nad ranem na nizinie szczecińskiej może padać na termometrach od 13 do 18 stopni. Jutro już więcej chmur, możliwe przelotne deszcze, a na północnym zachodzie także burze, gdzieniegdzie z gradem. Na termometrach od 24 do 29 stopni, chłodniej na Wybrzeżu i Podhalu, od 19 do 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak osiągnąć szczęście? To pytanie towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jeśli chodzi o mnie, osiągnąłem je wraz z publicznością, gdy Patrycja Zarychta z przyjaciółmi wykonywała w naszym studiu utwory z debiutanckiej płyty Szczęście, nad którą pracowała razem z Michałem Urbaniakiem i Markiem Pędziwiatrem. Po drodze ze snu spadamy na gęsty biały pół. Niech Państwo sami posłuchają. Patrycja Zarychta, akustycznie retransmisja tego koncertu w niedzielę na antenie Trójki, tuż po 19. Polecam. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Zawsze pełny obraz świata. Holistic.news. Zapraszam do lektury. Marcin Firlej, redaktor naczelny portalu Holistic News. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. W Fortepian to w jazzie instrument niezwykły, można powiedzieć, jeden z koronnych o wszechstronnych możliwościach. Popatrzcie, pianista może grać nawet zupełnie solo. Jeśli chce wyeksponować swoje możliwości wirtuozerskie czy jakiekolwiek by nie były, zakłada coś w rodzaju tria, gdzie jest oczywiście od początku do końca postacią najbardziej eksponowaną. Ale pianista jest także potrzebny w innych zespołach jako i solista, i akompaniator. Jeśli pianista jest naprawdę wysokiej klasy, to zawsze ci piekielnie pomoże. A to podrzuci jakąś ciekawą harmonijkę, a to zrobi parę efektownych szpryc i podniesie twoją energię. Wszystkie rzeczy są możliwe. Dobry pianista na miarę złota. No ale mówiliśmy o triu. O tej specyficznej jak gdyby sytuacji, no to trudno sobie wyobrazić bardziej perfekcyjne na przykład trio niż Oscara Petersona i jego kolegów. A tymczasem Oscar Peterson, niezależnie od tego tria, właśnie był znany powszechnie jako jeden z najdoskonalszych akompaniatorów. Wszyscy chcieli z nim pracować, wszyscy chcieli z nim nagrywać i sięgnijmy po jeden taki przypadek, kiedy po pomoc Petersona sięgnął saksofonista Zoot Sims. Tym razem nie było to trio, a kwartet Petersona, bo niezależnie od fortepianu regularnie musiał się tam znaleźć bas. W tym wypadku tę rolę pełni George Mraz. Powinna być perkusja i tu tę rolę z kolei pełni Grady Tate, ale jest jeszcze i gitarzysta Joe Pass. I w ich wykonaniu posłuchajmy znanej przecież wszystkim melodyjki z Man I Love, popełnionej przez braci Gershwin i taki właśnie jest tytuł tej płyty, Bracia Gershwin. Thank you. Na saksofonie tenorze grał Zoot Sims, a akompaniowali, i to wydatnie, Oscar Peterson fortepian, Joe Pass gitara, George Mraz kontrabas, Grady Tate perkusja. Przyjrzyjmy się innemu specjaliście od tria, czyli Billowi Evansowi. Właśnie to trio spowodowało, że cała historia jazzowego fortepianu nagle posunęła się gwałtownie naprzód, ale Evans nie stronił także od nagrań w większych zespołach. Zarówno udzielał się wśród innych liderów, jak i sam prowadził przecież kiedyś kwintet. Natomiast jeszcze mniej wiemy o tym, jak sprawował się w big bandach, a był tam niezwykle mile widziany, zwłaszcza na początku swojej kariery. Szczególnie upodobał go sobie George Russell, który w 1959 roku, nagrywając wielką suitę New York NY, zaprosił Billa Evansa nie tylko, aby wspomógł jego orkiestrę, ale żeby był również jednym z bardzo ważnych solistów. I w tej chwili proponuję Państwu taki utwór, który nazywa się East Side Medley, czyli jak gdyby wiązanka dwóch tematów. Jeden z nich to Autumn in New York, a ten drugi to How About You. There's another side in New York City, where everybody is very sedity and much too discreet to even be seen too often out in the street. Nobody would ever think of it as the beauty and the beast side, not the east side. Thank you. To była orkiestra George'a Russella i jego wspaniała suita New York NY, na którą złożył się nie tylko jego kompozycje, ale również i inne tematy, czy wręcz standardy z Nowym Jorkiem związane. A eksponowanym solistą był pianista Bill Evans. Spojrzyjmy na jeszcze jeden nietypowy przykład pianistyki. Shirley Horn, na pewno dobrze Państwu znana wokalistka, bo to przecież jeden z najpiękniejszych głosów w całej historii jazzu. Oczywiście, ponieważ wszyscy podziwiali jej śpiew, mało kto zwracał uwagę na fakt, że sama sobie akompaniowała na fortepianie, a czyniła to naprawdę w sposób wybitny. Zawsze pojawiała się z triem, gdzie na basie grali Charles Ables, a na perkusji Steve Williams. I dopiero inna wokalistka nazwiskiem Carmen McRae, realizując płytę dedykowaną Sarze Vaughan, doszła do wniosku, że najpiękniej za akompaniament posłuży jej trio Shirley Horn. Po prostu nie tylko dlatego, że spisuje się wspaniale, ale również dlatego, że Shirley jako wokalistka najlepiej wie, w jaki sposób potraktować innych wokalistów. No i rzeczywiście to, co z tego wyniknęło, jest wręcz przepiękną muzyką i posłuchajmy sobie z tej właśnie płyty popularnej, znanej kompozycji Misty. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way. Or it might be the sound of your hello, hello. The music I hear, I get misty. The moment you're near, you can say. You can say that you're leading me on. Well, it's just what I want you to do. Just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, on my own. Would I wander through this wonderland? Alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in love, too much in love. Misty śpiewała Carmen McRae, a przy fortepianie zasiadała inna wokalistka nazwiskiem Shirley Horn, która w tym wypadku ani przez moment nie posłużyła się swoim głosem i może bardzo dobrze, bo mamy okazję podziwiać w czystej formie jej wspaniałą pianistykę. A teraz przejdźmy do jeszcze innego przypadku. Otóż pod koniec swego żywota Stan Getz nagrał jedną z dość niezwykłych, zwłaszcza jak na niego płyt, o tytule Apasionado. Było to dzieło sprokurowane w zasadzie przez trzech autorów. Producentem był Herb Alpert, ale produkcja oznaczała w tym wypadku troszkę więcej niż tylko przygotowanie nagrań. Aranżer Eddie Del Barrio, no i sam Getz. Rzecz polegała na tym, że nie ma tu żadnych kompozycji czy tak zwanych tematów. Doskonale zestawiono ze sobą bardzo interesujące harmonie, przepięknie zresztą dobrane. Dobrano porywający rytm, a potem Getz miał wolną rękę, to znaczy graj pan na tym tle, co pan chcesz, nazwij to kompozycją, nazwij to improwizacją. Nieważne, cała trójka podpisała się pod tym dziełem jako autorzy. Ale fakt, że zespół ma piekielnie gęstą fakturę. Poza orkiestrą są tam i instrumenty elektroniczne i klawiszowe. Jest gitara, jest diabli wiedzą co. I właściwie nie wiadomo, dlaczego jeszcze do tego przedsięwzięcia zaangażowano na fortepian akustyczny Kenny'ego Barona. A jednak nawet w całym tym gąszczu potrafi się on przebić. Potrafi ogromnie dużo do tej muzyki wnieść, no a przy okazji gra także i przepiękną solówkę. Posłuchajmy zatem tytułowego utworu z tej płyty Apasionado. Z orkiestrą Ediego Del Barrio na saksofonie grał Stan Getz, a fortepianowe solo wykonał Kenny Barron. I teraz, drodzy starsi wielbiciele jazzu, nie wątpię, że każdy z was musi pamiętać kwintet George'a Shearinga. Prościutki, łatwiutki, ale taki jakiś szczególnie delikatny i niesamowicie przyjemnie brzmiący. W owych czasach mało komu przyszłoby do głowy, że swój prawdziwy artyzm Shearing potrafił demonstrować zupełnie solo, najczęściej tylko w domu grając dla znajomych. I musiało wiele, wiele lat upłynąć, zanim ktoś wreszcie wpadł na pomysł, aby nagrać taką solową płytę, w której muzyka nagle ni stąd ni zowąd staje się poezją. Wspaniałe nuanse, mało może ekspresji, mało jakichś wystrzałów, zupełny brak wirtuozerii, ale siedzi w tej muzyce coś zupełnie niesamowitego. I posłuchajmy takiego właśnie prościutkiego utworku, zagranego w piękny sposób przez Shearinga, a nosi on tytuł Anyone Can Whistle. To był George Shearing, a jeszcze na zakończenie jeden pianista nazwiskiem Billy Childs. Była to wielka nadzieja jazzu pod koniec lat 80. Jego płyty przykuwały uwagę, ale później, szczerze mówiąc, nie wiem, co się z nim stało, jak rozmyła się ta kariera i co on właściwie dzisiaj robi. Koronną specjalnością Childsa był kwintet. On nie chciał eksponować swojej pianistyki tak od góry do dołu, jak się to robi w triach. Tym niemniej między różnymi jego nagraniami zdarzają się i tria, i okazuje się, że są znakomite, a w dodatku bardzo oryginalne. Jednego z nich proponuję w tej chwili posłuchać. Utwór zwie się Like Father, Like Son. Towarzyszą mu Tony Dumas na basie i Mike Baker perkusja. A jeśli starczy nam dzisiaj jeszcze czasu, to dołożę i kawałek klasycznego kwintetu, do którego dokooptują Joe Davis trąbka i Bob Shepard saksofon. A ja już na zapas mówię Państwu dobranoc. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.